ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. İmanın marifete ulaşması, bildiğiniz şey, marifetin muhabbetle taçlandırılması, muhabbetin cinnete varacak şekilde bir aşkı iştiyaka inkılap etmesi, sinede sürekli bir kor gibi Cenab-ı Hakk'a kavuşma, cemal-i ve kemalini müşahede etme, ben sizden razıyım kitabı Celili Sübhaniyesini duyma iştiyakıyla yanıp tutuşma. O meselenin zirvesi. O meseleye iman ettim diyenler değil yani. Onlar meseleyi amelle de derinleştirmemişlerse, şeker şerbet yudumluyor gibi namazdan zevk almıyorlarsa, kaçırdıkları bir teheccüden dolayı 24 saat yemekten iştahları kaçmıyorsa, nazaride emekleyen insanlar demektir onlar. Bir evvabini kaçırdığından dolayı, bakın namazın revatibini demiyorum, zevaidini demiyorum, onlara göre daha tali sayılan bir kuşluk namazı gibi, bir evvabin gibi, bir insanların iftar tablosu için vacip, ümmet için sünnet, bir teheccüd. Bir teheccüdü kaçırdığından dolayı o gün akşama kadar yemekten iştahı kesilmiyorsa, ben nasıl bu haltı yaptım? Neden birinin durumuna binaen diyorum? Neden saati kurmadım ben bugün? Neden gaflet beni aldı kendi çağlayanlarında sürükledi ve benim gecemi öldürdü? Berzah hayatıma ait bir ışığı, bir projektörü söndürdü. Hazreti Pir'in yaklaşımıyla öyle bakıyoruz teheccüde. Evet, böyle bir ameliyle esasen o nazariyi destekleme. Nazari ile Allah bilinemez. Usulüddin ulemasınca esas zemin Müslümanlığı, yetiştiği kültür ortamı Müslümanlığı, taklidi Müslümanlık. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin vüs'atına binaen bunlar da kurtulurlar demişler usulüddin uleması. Fakat fertler meseleye öyle bakmamalılar. Hayır, o benim için beni alıp sahili selamete götürecek bir yelken değil, bir gemi değil, bir transatlantik değil. Öyle bir şey hazırlamalıyım ki, Ebu Zer hadisini hatırlattı. Ceddidi sefinete fe innel behre amikun. Gemini her gün yeniden bir kere daha yenile. Allah'a seni ulaştıracak mekanizmalar, sistemler, argümanlar nelerse, onları bir kere daha ipiyle, urganıyla, yelkeniyle gözden geçir. Bir kere daha imanını gözden geçir. Nerede olmam gerekli ve nerede duruyorum ben? Mülazası. Evet, nazarinin bir yönüyle taklidin yeterli olduğuna hüküm vermişler. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gazabına sebkat etmesi esprisine binaen, rahmetinin vüs'atına binaen, yoksa muhakkikin taklidi imanı kabul etmemişler. Ama siz usulü dinin bu mevzudaki hükümlerine saygılı olmaya bakın. O herkesi kucaklayıcı, yüzde yüzü kucaklayıcı bir şey. Fakat bence yüzde yüzün içinde değil. Sahabe-i kiram efendilerimizin yörüngesinde esasen, onların yürüdüğü güzergahta, daha doğrusu şehratta, yanıltmayan çok şeritli yolda. İnsanlığın iftihar tablosunu yakından takip etmenin yolu o. İnsanları Allah'a ulaştıracak vuslat ilallah yolu da odur. Meseleyi tahkika çevirme. İşte o tahkika çevirdiğiniz zaman da marifet demek o. Kalpte bir yönüyle kalp kültürü diye de sadeleştiriyoruz bunu. Kalbin, kalbi hayatın, latife-i Rabbaniye'nin bir derinliği haline geliyor. Bütün vicdan dünyasını tutuyor. O artık insan yapacağı şeyler, hayırlı şeyler mevzuunda o mekanizmanın dürtüleriyle, harekete geçirmesiyle harekete geçiyor. Emirlere bakmıyor. Emir, memir hepsi artık vücuda işlenmiş işlemeler gibi. Onun vicdanına veya latife-i Rabbaniyesine işlenmiş. Böyle namaza yürürken akimus salate emrini düşünmüyor. İçinden gelen bu güdüyle, yönüyle namaza koşuyor. Bal kaymak davetine icabet eder gibi gidiyor. Evet, iman marifete dönüşmüş. Tam bir bilgiye dönüşmüş. Marifet nazari bilgi değildir. O bir vicdan bilgisi, vicdan kültürü demektir. Onda derinleşince ondaki taşma, vicdanın öyle bir marifetle lebriz olması, bu tabiri Akif kullanır. Lebriz, bardak taşar hale gelmesi, birdenbire muhabbet sınırı içine giriyor. Kendi içinde artık kendisini o mevzuda kıdıklayan mı, harekete geçiren mi, aynı zamanda kontak anahtarını o istikamette büken mi, bir dinamizm haline geliyor. Muhabbet hep, sevme. Allah Resulü'nü seviyor, sahabeyi seviyor. Bu onlara hiçbir şeyi tercih etmiyor. Onların dediği, ettiği şeyler karşısında sükût infialine dalıyor. Daha doğrusu onların büyüklüğü, onun vicdanında uyardığı hayranlık karşısında sükût hayretine, dehşetine, haymenine dalıyor. Muhabbetini sonra aşk-ı ilahiyle taçlandırıyor. Vicdanında öyle ciddi bir aşk-ı ilahi oluşuyor ki, bazen ailesinin, çoluk çocuğunun simalarını unutuyor. Ya bunlar bizimkiler miydi diyecek şekilde. Bir yönüyle böyle kapı aralığından onu özleme arzusuyla sürekli hareket ediyor. Kapı aralığı özleme işi diyebilirsiniz. Kapı aralığı özleme işi. Bir de kale kapısı gibi kapıların tam açılması ardına kadar iştiyak likaullah. Oturuyor, kalkıyor, onu heceliyor, gece ediyor, gündüz ediyor, hep onunla geceliyor. Sohbeti canan diyor, hep onu duymak istiyor. İstiyor ki herkes dudaklarını kıpırdattığı zaman, dil iki dudak arasında oynadığı zaman hep o desin, hep huve, hu, hu desin, hep illallah söylesin. Kıskanıyor yani. Onu söylemeyen sözler ona çok ağır geliyor. Bu onu düşünmeyen, ona kavuşma arzusunu taşımayan arzuları çer çöp gibi görüyor. Çöp atmak istiyor. İştiyak likaullah. Zirvedekilerin mülahazası. Çok defa tekerrür ettiği gibi bunlar kendilerini dünyada kalma adına frenlemeleri sadece. Emre itaatteki inceliği kavramalarından kaynaklanıyor. Burası bir talimgâhtır. Biz de birer askeriz. Bizi buraya o gönderdi. Ben onun için yanıp tutuşsam ocaklar gibi. Yine de gam ishar eylemeyeceğim. Emir vereceği, gel diyeceği ana kadar burada o senin aşkın ve iştiyakınla yanıp tutuşacağım ocaklar gibi gam ishar eylemeyeceğim. Zirvedekilerin solukları bunlar. Diyor ki Netaiç'te İsmail Hakkı Mürsevi, bir an huzuru kibriyada olmadığımı hissetsem ölürüm ben diyor. Evet, zirveyi tutan zirve insanlar. İnsanlığın iftihar tablosunda bu nasıl bir şeydi? Belki onu yeryüzünde tutan mesele de sadece duyduğu, ettiği, hissettiği, vicdanına mal ettiği, kendi içinde derinlemesine duyduğu, ihsaslarına, ihtisaslarına mal ettiği meselelere bağlılıktı. Neydi o meseleler? Kendi duyup ettiği şeyleri başkalarına da duyurma. Siz öyle bir balı kaymağı, biz baldan kaymaktan başka bir şey bilmediğimiz için o misal veriyorum. ben Cenab-ı Hakk'ım ben sizden razıyım deyişinin nasıl bir tat ifade ettiğini onu bilemem ki. Ben sizden razıyım nasıl bir tat ifade ettiğini bilemem ki. Bir yönüyle Cenab-ı Hak kemalini görmenin nasıl bir manaya geldiğini bilemem ki. Sadece Hazreti Pir'in verdiği ölçüler içinde diyeyim. Dünyanın binlerce sene mes'udane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez. Bin sene Aksaray'da, Karaysaray'da yaşamışsın. Ve her dediğin şeyi burnunun dibinde bulmuşsun. Kudufuha daniye. İstediğin şeyler birdenbire ağzına kadar gelmiş. Hayatta tadmadığın zevk kalmamış. Böyle bir hayat yaşamışsın ve bin sene yaşamışsın. Bunun bin senesi cennetin bir dakikasına mukabil gelmediğini çağın hakikat tercümanı söylüyor. Piri Muğan, Şemi Taban söylüyor. Ben söylesem inanmayabilirsiniz. Cennetin de binlerce sene hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmez diyor. Bir dakika görme. Onun için Bedül Emali'de يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَالْضَرْبٍ مِنْ مِثَالٍ Müminler kemü keyfiyet üstü o cemali ba kemali müşahede ederler. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا Onu gördükleri zaman da bütün cennet nimetlerini unuturlar. Bağ vardı, bahçe vardı, saray vardı, huri vardı, gılman vardı. Var mıydı, yok muydu unutulur gider. Kimi görüyorlar? Bütün maddi manevi güzellikler üzerinde güzelliklerinin tecellileri görülen, bütün mazharlarda mezahirinin tecellileri görülen, bütün o güzelliklerin birden adeta bir noktayı mihrakiyesiyle insanın mirat, insanın vicdan aynasına miratı vicdanına aksetmesi şeklinde belki bunlarda çok doğru ifade olmadığından dolayı gördüğünüz gibi sürçülisanlara kurban gitti. Öyle bir cemali ve kemali müşahede etme cennetin nimetlerini de unutturuyor. Ve buna inanmayan ehli itizale feya husrane ehlel itizali diyor. Yazıklar olsun ehli itizal olan insanlara. Husran olsun onlara. Böyle bir şeyi görmüyorlar, görmek istemiyorlar, olacağını ihtimal vermiyorlar, diyor. Evet, geriye dönelim. İmanu billah, marifetullah, muhabbetullah. Hazreti Pir burada bir de bizim talep etmememiz, fakat o duruma Allah'ın ekstradan lütfu olarak tecelli eden zevki ruhaniden bahsediyor. Kalpte inceden ince, kendisini bir zevk halinde. Benzetmek olmasın, sürekli böyle çok tatlı bir musiki, bir sabah dinliyor gibi, bir uşak dinliyor gibi, bir ras dinliyor gibi, efendim bir segah, akşam ezanlarını okuyorlar o makamda, esasen hüzzam okunur, bir segah dinliyor gibi veya sizi bir yönüyle böyle uyku bağrına çağıracak bir Hicaz okuyor gibi, her şey içinde derinlemesine, bir zevk zemzemesi halinde duyma mevzu. O marifetullah böyle bir şey hasıl ediyor insanda. Fakat bu talep edilmemesi lazım. Ekstra gelince şu mülahazaya bağlanmalı. Benim gibiler böyle bir teveccühe layık değiller ama inşallah istidraç değildir. Sultana sultanlık, gedaya da gedalık yaraşır. Yol bu, sizin yolunuz. Hakka, hakikate adanmış insanların yolu. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ticaret yapabilirler. Bir sanat içinde işlerini yürütebilirler. İlim yuvalarında ilim adamı olabilirler. İrşad eri olabilirler. Dünyanın dört bir yanına ilahi kelimetullah veya bizim gayeyi hayalimiz ve mefkure abidemizi ikame etmek için Davud Sıla'ya rağmen, burunları ülke sevgisiyle sızlamasına rağmen hicret ederler. Duyduğumuz şeyleri başkalarına da duyuralım diye. Atladığım bir şey vardı burada. İnsanlığın iftihar tablosu mu şeyi? İnsanlığın iftihar tablosu Miraç'ta bu zevklerin o zirve dediğim şeyinin üstten bile en zirvesini duydu. Zirve dediğim şeyin üstünde o sıradan bizlerin cemali ba kemali müşahede etmesi demek değildi. Tabir caizse mahiyetü nefsül emriyesine uygun kendi vicdan enginliğiyle, fetanet derinliğiyle, hakikati Ahmediye sırrıyla, hakikati Muhammediye gerçeğiyle Cenab-ı Hakk'ı müşahede etti diyor. Kadı İyaz Şifai Şerif'inde hadis üzerinde duruyor. Aliül Kari Şifai Şerif'i şerh ettiği yerde de ısrarla gördü diyor. Zat-ı Üluhiyeti gördü, kurban olayım. Gördü ama belki bayıldı. Belki kendinden geçti Miraç'ta. Ama adeta müsaade alır gibi eğer bu yolun sonunda bunlar varsa ben her şeye rağmen cehennemin Hazreti Pir'in dediği gibi alevleri içinde yanmaya razı olarak cennet sevdasını ayaklarımın altına alarak evladı ya duygusunu ayaklarımın altına alıp çiğneyerek yeniden o ızraplı o çileli dünyaya dönmeliyim. Hayır bunlar kulak ardı edilecek gibi şeyler değil. Bi'seti Seniyye'nin 8. senesi. Mekke'de ızrapların sağanak sağanak, dolu gibi baştan aşağı yağdı. İnsanlara, inanan insanlara soluk aldırılmadı. İnsanların kumda sırt üstü yatırıldığı, üzerlerine taşların konduğu, kendi başına kirli işkembenin koyduğu Kabe'nin karşısında ve her zaman öldürme niyetiyle oturup kalktıkları bir dönemde Allah bu yalnızlığını o yüksek mahiyetiyle gideriyor. Hatice validemiz ruhunun ufkuna uçmuş. Ebu Talip gideceği yere gitmiş. Dayanacağı bir sürü bastonları kaybetmiş. Fakat Allah Celle Celaluhu onun yalnız olmadığını huzuru kibriyasını almakla mahiyetiyle ifade etmiş. Dolayısıyla bir yönüyle bu yalnızlık onun için ulaşılmazlara onu ulaştırmış. Duyacaklarını duymuş, hissedeceklerini etmiş. Fakat bizim ufkumuz açısından değil, kendi engin ufku. Bizi öldürecek şekilde duymuş onları. Kalbimizi durduracak şekilde duymuş. Fakat bir de dönmüş, geriye bakmış. Sergerdan, insanlık, kah sağa tosluyor, kah sola tosluyor. Dünya diyor, emekliyor. Düz yollarda devrilip yolda kalıyor. Bunların elinden tutmak lazım. Ellerinden tutmak bu ufka ulaştırmak için cehennemin alevleri içinde yanmaya insan razı olmalı. Cennet sevdasından vazgeçmeye teşne bulunmalı. Ve bu öyle bir ihsar ruhudur ki dünyada hiçbir şeyle ölçülmez bu. Varılacak şeye varacaksınız da geriye döneceksiniz. Onun için büyük hak dostu Abdülkuddüs yeminle der ki, ben Allah'a yemin ediyorum, Allah Resulü'nün vardığı o noktaya varsaydım, vallahi, billahi, tallahi geriye dönmezdim. Ve bir nokta koyuyor burada, meseleyi o zaman siz değerlendirin, siz değerlendirin. İnsanlığın iftihar tablosunun ihsar duygusunu, başkalarını nefsine tercih etme duygusunu, duyup tattığı şeyleri başkalarına tattırma adına her şeye katlanma fedakarlığını, diğer gamlığını, vicdan enginliğini, bütün insanlığı kucaklamasını. Nasıl alem şumul peygamber diyorsunuz? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ve ma erselnake illa kaffeten linnasi beşiren ve nezira. Şimdi bir o tabiata bakın, bir de bu ayetlere bakın. Uyuyor mu, uyumuyor mu? Numarası, durubu tıpatıp aynen. Ancak aleme rahmet olan, bütün insanlığın elinden tutup evci kemalatı insaniyeye götürmeye müsait bir fıtratın yapacağı şeydir bunlar. Ona canlarımız kurban olsun. Ve bunları o duyuyordur. Allah Allah, de çıktı bak, seni vasfedecek Yasin, Cemal-i şemsi mahasin, sırrı sureyi tahasin, beyanı Kur'an değil mi ya Resul? Şimdi insanın önünde böyle bir hedef varsa bence, dünyada ne çekerse çeksin, onun çektikleri bile olsa, Raşid halifelerin çektikleri bile olsa, bugüne kadar gelen o drakşan evliya-i kiram, asfiya-i fikam, mukarrebin-i izam haziratının çektikleri bile olsa, ayaklara zincir vurulsa, boyunlara tasmalar takılsa, insanlar sağda solda sürüm sürüm hale getirilse, değil günümüzde bir kısım bedbaht, zavallı, zulüm yaparken bile tam yapamayan, zalimlerinin çektirdiği şeyler, ettikleri laflar, yalanlar, iftiralar, isnatlar, tezvirler, kafa karıştırmalar, yaptığınız şeyleri yıkmalar, bunlar yaptıkları bu şeyleri bin kat katlasalar, bence işin sonu sizin için böyle bir akıbet olduğuna göre öpüp başınıza koymanız lazım. Elhamdülillah, Cenab-ı Hak bizi peygamberlerin yolunda, selefi salihinin yolunda, o yüce mefkûremizi, o evrensel mefkûremizi ikame etme adına beni değil, sizler gibilerini dünyanın dört bir yanına ama ihtiyari ama cebri, hicretlere zorlamak suretiyle, kendi dünyanızda şöyle böyle ektiğiniz, filizler fideler haline getirdiğiniz veya başa yürüyecek hale getirdiğiniz şeyleri dünyanın dört bir yanında, dünyanın dört bir yanındaki haristanları, yani diken tarlalarını, gülistanlar, bostanlar, bağistanlar haline getirmek için sizi dört bir yana salmışsa bence, sizi çok önemli bir hizmette istihdam buyuruyor. Meselenin size bakan yanıyla kendinize bakarken Allah Allah demelsiniz. Hazreti Pir ifadesiyle diyelim, nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Bunlar nasıl oluyor da bize gördürülüyor? Biz kendimizi onbaşı bile görmedik. Onbaşı görmedik. Ama bakınca Allah Allah, Allah müşirlere gördürdüğü vazifeyi gördürüyor. Bu Allah'ın lütfunun enginliği. Nasıl oluyor da böyle oluyor? İnşallah istidraç değildir. İstidraç, ekstra nimetlerin sağanak sağanak insanın başından aşağıya yakması sonucunda, yağması sonucunda bir insanın ben bir şeyim diye şirazeden çıkması. Bazen kendini emir-ül müminin görmesi, bazen kendini kutup görmesi, bazen kendini gavs görmesi, bazen kendini mehdi görmesi, bazen kendini mesih görmesi gibi hafizen Allah, özür dilerim, bir çirkin kelime dilimin ucuna kadar geldi, sizi rahatsız eder mi? Kendini haydutluklara salma. Büyükler de büyüklüğün emaresi tevazu, mahviyet ve hacalettir. Küçüklüğün emaresi de tekebbürdür, kendini büyük görme. Daha yukarılarda, daha yukarılarda, daha yukarılarda. Derler bizim oralarda, evinde yok ayran aşı, kendi gezer bölük baş. Zavallı. Öyle iddialarda bulunuyor ki, meleği âlâ'nın sakinleri bilmiyorum, onların dünyasında da gülme var mı? Allah فَلْيَدْحَكُ قَل۪يلًا وَلْيَبْكُ كَث۪يرًا buyuruyorsa, herhalde daha çok ağlıyorlardır, belki çok daha az tebessüm ediyorlardır, bilemiyorum. Ona da gülme manasında bir şey nispet edildiğine göre, ona, huveye, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam tarafından, ihtimal onlarda da öyle bir şey, gülme manasında bir şey olabilir. Neye gülerler? Cismaniyete rağmen, cismaniyet, havai nefse rağmen, şeytanın onca ihvasına, idlalına rağmen, Allah Allah, bu insanlar bunca tazikat karşısında hala da dava deyip dünyanın dört bir yanına koşturuyorlar. İki senedir, belki çok da eskiler yani, efendim 100 senedir diyebilirsiniz. Efendim 50 sene öncesinden başlayan farklı bir tazik, 40 sene öncesinden başlayan farklı bir tazik, 30 sene öncesinden başlayan farklı bir tazik, sonra 15 sene mi, 16 sene mi, 17 sene öncesine başlayan farklı bir tazik, bir baskı, bir tahrip duygusu ve şimdi de katlanarak, müzaaf şekilde Ve aynı zamanda mantık kaideleri blokaj üzerine de oturmamış. Delice, mitonomistlerin yapabileceği şekilde bir tazyik, bir zulüm, efendim, bir tehcir, bir tehdit, bir tenkil, bir ibade mülahazası. Yok etme tamamen, kökten kazma mülahazası. Bütün bunlar size vaat edilen şeyler yanında bence o deryalar kadar nimetler karşısında bu zulüm ancak damla gibi kalır. Yürüdüğünüz her yerde Allah'ın izni inayetiyle damlayı derya yapmaya namzet yürüyorsunuz. Zerreyi güneş yapmaya namzet yürüyorsunuz. Hazreti Pir'in fani infani olanı istemem manzume gibi şeyinden alarak konuşuyorum. Yürüdüğünüz yolda kendi damlanızı derya kılma yolunda yürüyorsunuz. Kendi zerrenizi güneş kılma yolunda yürüyorsunuz. Hiç ender hiçliğinizi her şey olma yolunda yürüyorsunuz. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak bu mevzuda sizi zafer yâb eylesin. Beni de size bağışlasın. Sizin aranızda öbür tarafta haşrolmaya muvaffak eylesin. Hep öyle düşündüm bütün hayatım boyunca. Bu güzel insanlar içinde onlara kırmızı pasaportlu geç, geç, geç. Neden kırmızı pasaportlu? Tuğba lil guraba. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ O gariplere müjdeler olsun. Halk kendini bozgunculuğa saldığı bir dönemde ellerinden geldiğince tahribatı tamire çalışırlar. Fesadı ıslaha çalışırlar. Böyle güzide bir cemaat, kalp aydınlığıyla yürüyen bir cemaat içinde bulunduğundan dolayı herkese kırmızı pasaport, geç, geç, geç, geç diyorlar. Hadis-i şerifte var bu. Kendimden konuşmuyorum ben. Geç, geç, geç deniyor bunlar. Ben bu arada tüfeğli, kulübü dariyada olduğu gibi bir tüfeğli de karışmış onlara. Ulan küstah senle geç falan diyor. Kendimi hep böyle gördüm, böyle değerlendirdim. Cenab-ı Hak beni size, sizi de bağışlanacaklara bağışlasın. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a bağışlasın.